Már több fellépésed is volt. Milyen érzés, mikor találkozol a közönséggel, a rajongóiddal? Nagyon-nagyon jó, hiszen most indultunk el január elején egy ilyen körútra, országjáró körútra, plázákba, diszkókba, televíziókba, rádióba, tehát média körútra. És először kicsit úgy féltem, hogy talán, hogy ki ez a Csubi, ugye, hogy agyba főbe lettem reklámozva, és ez lehet, hogy egy pozitív, meg negatív dolog is lehet, de a közönség szemébe eddig nagyon pozitív volt, tehát nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a lemezanyagról is, tehát vadidegeneket kérdeztem meg, mégis mi a vélemény, de úgy, hogy nem tudták, hogy, tehát én nem kérdeztem meg természetesen, hanem hogy ismerőseim, és tényleg nekik nagyon tetszett. Remélem ez így lesz továbbra is. És ez a Csubi név, ezt könyörgöm, hogy mondd meg, hogy mi ez a Csubákká, vagy miből van ez? Igen, ezt már vártam, ezt már sokan feltették. Hát igen, ez a Csubakka, az is egy jó fej, az is egy pozitív személy, de nem, közöm nincs hozzá. Ez egyszerűen annyi, hogy Németországban nem tudták kimondani ezt, hogy Csaba, és hát ugye, hogy azért az angolra jobban állott mindenkinek a nyelve, mint a magyar dolgokra, és én ezt már 93-ban a Pop Rock Fesztiválon a akkori zenekaromtól, a Premiertől megkaptam, ezt a nevet kaptam, ilyen becenévként, és akkor úgy rám ragadt, és akkor kint felvetettem a két, hát akkor legyek Csubi, mert hát, hogy azt talán ki tudják mondani, és ezt ki tudták mondani, és ennyi. Meg hát a másik része az, hogy szeretné a kiadó külföldre is kiállni nem ezt az anyagot, hanem majd a következőt, amire hát most már elkezdjük csinálni. És hát az szeretnénk Németországba, Japánba, és hát ezek, de ezek még tervek, és ezért is jó, hogyha megmarad a Csubi név, mert akkor nem kell változtatni semmiféleképpen.